ni fula mani jaru kado mani jaru sanyere jaru satalere ke kuoji ke boji ke nuoji ke binoji ni do jaru wule wule damdo. Yalla yaru na kovira ya pula kuf. Yalla yaru nota ba nota fulba fulba nota ba nota jowdo. Yalla yaru ne di kali e pullo jigiri podali tal tal di jamali ma chungal lam no ngal nuna ki jomu pullo feto la ñofe ma konne fele ngal uta ma ma tani ala fama samba sayda lillah. Yalla yaru ne di kali e pullo le mo ma amudu karuna kaman na badu wajo. Ikali ya mabu dugu sumana kamaru na madu wajo. Ikali ya mabu dugu amadu kamaru na madu wajo. Ikali ya mabu dugu seku kamaru na madu wajo. Ikali ya tanyagi wanyagi tali wajo amadu aman samba sayda la ibu bakari wodi pulo juro wajumo wona fo wone fo wakadu nendo nyamde tiyer tuwa kamari wule wule da. Yalla yaru ne di bawri mawri jori kadadek. Njaru ne ikali ya jowro bi jowro tari jowro jolla joka ma julta bataba. Kari kola tade kumu. Kari kora tade kumu. Kari kusul tagel kumu jelma tagel kumu troka na malafa na fadam fadi kele fi jobe no agel jodi besi. Yalla yaru ne di kali jemberori bamadu dobe. Yalla ne di yatari bamabi dobe. Di kali ya jowra kata kodo kula gacce metta kadade marakati ji bonno kamnaadi. Kula taka do nyala la itaka di kadi amadi won bugo di badi amadi amadu badi amadi sawo badi umu badi saru tanya ko nyagi sari saru samba. Kula tay do ka harana kumbeida. Yalla yaru ne ari no takam na bi no tafu da mari gandu. Yalla yaru ne ari no tikano bi no di sayel no di ke koji ke boji ke no di ke bi no di mi le kenyu ni bakili cheme wodi bi di kori jabo no bi koti kari pulo wule wule da. Yalla yaru ne ari no takam na bi no di pulo budejo. Ikali ya pullo bodejo nondejo notirado na izo noti. Ikali ya pullo bodi ba mamma. Ikali ya baraji ma kola do ba mamma. Ikali ya baraji ma jabaru ba mamma. Pullo bobu ba mamma jay do roti re ko bro jabeti do kambi bane du beni bane ponjo bani wonu jeje wonu jeje wo pullo wule wule da. Ikali ya pulo ya amadu kala babo isama bak. Ikali ya jowra kaji di da ji di gaukal mangal mayote bi pulo sina faraje fatakaraje tal jataje takataye daka pos wo pulo bulaba bulada.